Ja, det var Let There Be Drums med Sandy Nelson, som alltså också var ny på listan eftersom den låg på 29:e plats förra veckan i kön och väntade. Och 405 poäng hade gått till den trumslagarevisan. Ja, Landerö är som sagt Sveriges största radio- och tv-handlare. No niin, underground huminaa. Joo. Tervetuloa vaan. Laitatko sä joku biisi? Joo, laitanhan minä. No mitäs meinasit laittaa? No jos nyt laittas vaan ihan tosta tuommoista Cheek to Cheek nimisen kappale. Helvet. Säikähdi hieman. Ei sentään cheekkiä, ei. Joo. Nialaseen vajota. Joo, mutta tää on tuntemamme, kaipaamamme ja vanha tuttu Alex Harvey. Jep. Aha. Joo, no mutta poski poskee vasten. Näin mennään sitten poskivalssi meiningille. Ça commence sur les bancs de l'école. Le mec à la cote bosse peu, et pourtant le mec a les notes. Les filles sont subjuguées après les cours, il fait le malin. Et la plupart d'entre elles se damneraient pour quelques câlins. C'est ce que l'on appelle les lois de l'offre et de la demande. À cause de ça, les mecs se groupent pour le mettre à l'amende. Ça leur rend mauvais ce qu'ils recherchent. C'est une fille avec de jolies mèches. Il semble prêt à tout pour elle, à l'amour intemporel, à la protéger en lui mettant des huiles essentielles. Être le rempart, elle serait la citadelle. Chaque fois qu'il y pense, dans les yeux il a des étincelles. Quand il a dit pour toi j'irai jusqu'au bout du monde, elle a dit reste-y. Quand il a dit pour la paix j'irai chercher la colombe, elle a dit non merci. Quand il a dit pour toi j'irai jusqu'au bout du monde, elle a dit reste-y. Il a dit pour la paix, j'irai chercher la colombe, elle a dit non merci. Et le destin l'a rendu bad boy. Il traîne avec des types qui sont des rude boys. Ça ne l'empêche pas de rechercher la fille qui le fait vriller. Même s'il continue à briller, il sait qu'il est gris. Y'a des vides sans teint dans les zooms. La police a des tas de photos prises avec un zoom. On voit les paires de gants et les masques de clown. Il y a des caméras de la cuisine au living room. Et à l'arrêt de bus, il voit la fille aux jolies mèches. Lui parle Maldives, Sri Lanka, Bangladesh. Y'a longtemps qu'elle attend, il vient avec la vie de rêve. Mais elle ne veut pas fuir, elle habite le pont de Sèvres. Quand il a dit pour toi, j'irai jusqu'au bout du monde, elle a dit reste-y. Quand il a dit pour la paix, j'irai chercher la colombe, elle a dit non merci. Quand il a dit pour toi, j'irai jusqu'au bout du monde, elle a dit reste-y. Quand il a dit pour la paix, j'irai chercher la colombe, elle a dit non merci. Flash spécial, à 6h du matin, les GIR, le groupement d'intervention régionale, épaulé par les éléments du RAID, ont pris d'assaut le pavillon de banlieue dans lequel s'était réfugié un membre de l'équipe des clowns. L'otage, une jeune fille aux jolies mèches, soutient qu'il ne lui a été fait aucun mal et qu'il allait se ranger. Cette attitude est certainement due au syndrome de Stockholm qui fait que l'on éprouve un sentiment de culpabilité envers son ravisseur. Quand il a dit pour toi, j'irai jusqu'au bout du monde, elle a dit reste-y. Quand il a dit pour la paix, j'irai chercher la colombe, elle a dit non merci. Non merci. Quand il a dit pour toi, j'irai jusqu'au bout du monde, elle a dit reste-y. Quand il a dit pour la paix, j'irai chercher la colombe, elle a dit non merci. Non merci. Quand il a dit pour toi, j'irai jusqu'au bout du monde, elle a dit reste-y. Reste-y. Quand il a dit pour la paix, j'irai chercher la colombe, elle a dit non merci. Non merci. Siinä oli MC Solar, ja tota biisin nimeä en osaa sanoa, koska mulla ei ikinä ollut tämän levy kansia. Mulla on ollut vaan tämä levy. Okei, ja ehkä ei tuo ranskan kielikään ole. Se ei aukene haukus mulle hirveän hyvin kyllä, pakko myöntää. Täytyy myöntää, ei mullekaan. Mä en tajunnut kyllä Hölkäsen pöläystä, että mistä tuossa oli kysymys. Joo. Joo. Mun mielestä sopii hyvin tuohon räppiin kyllä. Joo. Se on vaan tietty pidemmän päälle ehkä hieman käy. Olisi kiva ehkä kuulla, ymmärtääkin jotain, mitä niinku sanotaan. Jos pohjat vaan on niin hyviä. Mutta jatketaan vähän tuommoisen puhelaulutyyppisen systeemin parissa. Tämä on Aesop Rock ja Keep Off the Love. Okei. Tämä on sentään englanti, että tästä voi joku ymmärtää jotain. Mutta joo, Keep Off the Lawn. Yeah. nervous out of phobias, appropriately procreate. Woke up on a ghost farm, focused on his groceries. When they aren't telling stories, they're multiplying grossly on the lawn. Let them loiter, never let them spawn. The apparitions have been drinking his water for too long. So when they gather by the bird bath in the morning, he would tell them, I mean no disrespect, but you a bull upstate, you're welcome. Interesting in a sense. Interrupt commiserating phantoms on your picket fence. How quickly they will lift their heads and breathe an ultimatum like the dead don't argue. Said you're living by the bayonet, but how alive are you? Shit, egg is old juice and bad etiquette. Elbows on a table, lobster bibbing on the ready set. He said, but how alive? I don't know, homie, you decide. Fine, how alive? Too alive. Too alive. Too alive. And one by one around the yard till each one felt communal pride, like they had done their little part in cleaning up the public with a steaming plate of justice for the meat to bigger stomachs. Queen of Legends at home with the unremembered. Geriatric lore in the clutch of a budding censor. Who snuck around the art police and all related governments to infiltrate a human lung and hike up off his tongue and lip. Ah, money's in the market for a mothership. Devil as a vessel that drag its legacy under it. And who am I to hang him out to dry by the heat? When a rehydrating fails, we're all dumber because of me. Zombies of the antiquated nation chatter quietly. The two alive channel from the library of rivalry. And summer's in the mud, winners by the tracks. No story goes untold, aces. I got a handful rocking the same poker face. Down a dance around the table like they own the place. I got the whole world thinking it's a holiday, cause they can smell the chum of the water from miles away. Like you've seen a ghost. How alive? Too alive. How alive? Too alive. How alive? Too alive. How alive? Too alive. How alive? Too alive. How alive? Too alive. How alive? Too alive. Take them vestments off. Skin in my lips involve them licking a place that's on. Jedi. Is this enough? Is this enough love that I give to you? If I make you nut, but there's no quality time, cause I forever grind. This is not an excuse, I just wanna get loose. That's old nigga jargon. Girl, you're making me harden to a stone or granite statue. I'm prone to get at you. It's hard to break your defense. I guess I have to leap fence and scale wall and break fall on a tree right by your window. Reward me for my efforts by rolling this endo. As I nibble your neck naughtily, sex is a big part of me. Agencies want to audit me, searching, snooping for sodomy. My thrust bust artery. I know you're onto me, just wanna have shenanigans. No one to make you mad again. So focus on the flattery you feel when I fling it. Acknowledge that I got it and you love it when I bring it. Dirty talk loudly, saying fuck this shit. At the queen's request, if it's gotta be, it's gotta be. Time that I give to you. Is this enough? Jep. Nonni. Jep, tämä oli taas odotettavissa. Ja, se mitä? Oli Tribe Called Quest ja... Ja sen jälkeen Sepi. Niin, kyllä, ja kadonneet kadonneen muistitikun mysteeri. Nonni. No, joo, mutta Tribe Called Questiltä oli kappale nimeltään Enough viime vuonna ilmestyneeltä levyltä. No joo, toi oli mullekin uutta, että niiltä on tullut uutta. Niin, mullekin oli itse asiassa, kunnes kävin kirjastossa. Hyvä näin. Kirjastot toiset käyttää internettiä ja toiset käy kirjastossa. Näinpä, se on ihan hyvä katsottaa. Siisti kombinaatio. No, mutta mieluummin ne asiat koetaan, kun näppäillään sinne hakuvalikkoon. No kyllä se kuule sen jälkeen koetaan, kun sieltä ensin etsitään ja lähdetään hakemaan ja sitten se otetaan ja koetaan. Näin. Elokuvat esimerkiksi. No mutta, ei siitä sen enempää. Jatketaan musiikin parissa. Tehän ja näin. Täällä on ehdottomasti aika kuuma kuule. Hikiset ootko on huomannut? No, joo, kumma juttu. Toi fönari on kiinni ja näin poispäin. Sitä ei saa vieläkään auki. Siellä on jotain räppäreitä ulkopuolella. Niin, mutta seuraavaksi jatkaa jotain räppäreitä. Digable Planets ja What Cool Breezes Do. You gotta do what you feel, do what you feel, do what you feel, yeah, do what you feel, do what you feel, do what you feel, do what you feel, yeah, do what you feel, do what you feel, do what you feel, do what you feel, yeah, do what you feel, do what you feel, do what you feel. If it's real, it's real. Exoplanet Venus for a Brooklyn stroll. Jazzy fly naps, hands clap to a roll. Leaves fumble falling down, wind blowing round. Dig the layer change, the funkifying sound. Mecca, the ladybug, changing like seasons. Moons I be seeing, changes life's reasons. On to express the ways that I can flex her. Swoon unit glow as I go, but a flow, I take a chance. Go against the norm, but then you still make advance. To my lady form, okay, shall I smack a ghetto punk with the line? But Mecca. Okay, slap a metal punk with the fine. I slip this only to the ones who lack respect. The rest just get your ticket pronto and jet. But please, do what you feel, do what you feel, do what you feel, yeah, do what you feel, do what you feel, do what you feel. If it's real, check out the funk brown bass, my man. This beat the medium used by Dick Plans. Hit the cosmics like a funkin' knot. Leave the ladybugs with forget funk knots. Black sunflowers bloom, be a tune. If the sound from the digs, it'll zoom up your room. Bugs block spots where hip hop be your norm. If Capri is the kid, the floor's getting stormed with the bass in your face. What? Space is the place. Bugs take a stand, goddamn, it's a jam. Sure. See, no. Be no one civilized just. Popping out the jive and the jazz wasn't rush. Can you dig it? My mellow is that cool cat sound. Dude, about Jafreen told me that the G be getting down. Shit, that's mandatory, so you got to demand it. And if they cannot help, he's a ticket to the planet, so. Do what you feel, do what you feel. Do what you feel, yeah, do what you feel. Do what you feel, do what you feel. If it's real. Man, I do's that in the mad degrees. With my crew and shit, honey dip, cool breeze. Can you dig it? I'm with it. But now you know. I know the wig gets a braid out. It's fatter, else we be out. Cop the rap bats from these cats out on Bleeker. Okay. Rejuvenate the plates for my peoples and they speakers. Bleacher, rap, make it need a crutch. Planets wouldn't allow themselves to roll like such. Okay. Expressions, sighting, scripting, talk. Fighting status quo is being an artist in New York. Tongues be often fought, flows be often caught. If they call it fad, we just ignore it like it's pork. Okay. Planets got them thoughts, blooming flowers in the dents. They said the grass was greener, so we snuck and hopped the fence. Landed in a meadow, glimpsed and saw a shadow of brothers with guitars, common sense, and puffy afros. Nuts was getting raised, past was getting blazed. Feds was cracking domes, but these cats, they wasn't phased. In tight grips, yet the lips was talking fun. Rhythms and the struggle kind of funneled into one. True funk cannot disguise, because the streets have eyes. Who's gonna revive? Well, a psychedelic vibe. Did it like a dick planet, god damn it. To get a good kick it, suggest you get your ticket in. Do what you feel, do what you feel. Do what you feel, yeah, do what you feel. Do what you feel, do what you feel. If it's real, it's real. Rasvasta päästä eikä hakaneulasta poskesta. Totuus ei löydy kosken korvasta, ei aakkaan eikä maidosta. Totuus ei löydy alkkarin muista eikä naapurin villakoirasta. Totuus ei löydy lauata illan huolosta, eikä hevistä eikä tangosta. Hei! Mutta totuus löytyy jenkasta, sen rytmistä ja sen voimasta. Nautit sitä niin kasva surmaks, kun muut ei virityksi enää veny muiden suut. Totuus ei löydy kaupaopistosta eikä kauppakorkeakoulusta. Totuus ei löydy rautatieasemalta, ei diskosta tai baareista. Totuus ei löydy hevopaskasta eikä terylleeni housusta, mikä on valetta. Totuus ei löydy ydinsodasta, ei kateudesta eikä vihasta. Mutta totuus löytyy jenkasta, sen rytmistä ja sen voimasta. Nauti sitä niin kasvat surmas kuin muut, ei veristyksen enää veny muiden suuttu. Totuus löytyy jenkasta, sen rytmistä ja sen voimasta. Nauti sitä niin kasvat surmaksi, muut ei viristykseen enää veny muiden suuttu. Näin. Eläkeläiset. Joo, siitä ja on vähän totuus vaikea olla. Löytyy jenkasta. Näinpä näin. Ei ollut vaikea todellakaan arvata, että mikä sieltä oikein rävähti korville. Joo. Näinpä näin. Mutta tuota. Musiikkia ei vähän toisenlaista. Tosin kun tuossa puhuttiin jotain pullosta, niin siitä sain aasin silloin seuraavan kappaleeseen. Ja tää on joku Jim Crowes. Miten se sanotaan, lausutaan, C-R-O-S-E-S-R-O-S-E, saatana. Time in a Bottle on biisin nimi, ja eipä siitä kai se kummempaa tarvitse kertoa sen, kun kuuntelette. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go. Yeah. Siinä oli Smack ja Some Fun. Joo. Se on kesäinen versio tuosta No Funista ilmeisesti. Ilmeisesti kyllä. Vaikka välillä se kuulosti tuossa loppuvaiheessa, että some phone, että mitäs helvettiä. No se on tämä suomalaisuus varmaan, että tarvii no puhelinta niin jo tohon aikaan ilmeisesti. Joopa joo, kato se oli sitä, kun Nokia lähti nousuun tai jotain. Kyllä. Kyllä, pysytään vieläkin tuolla jossain takavasemmalla vuosien suhteen. Mennään sinne joskus 70-80 osastolle. Ja The Clash, 48 Hours, että sillä lailla se sopisi tuohon The Funin perään aika mukavasti. No mutta, ei muuta kuin korvat hörtsölleen. Friday or Saturday, what does that mean? Some place of time and needs a heavy sin. Monday is coming like a jail on wheels. 'Cause I ain't gonna take it. Näin, mana. Se sopii aina kauniiseen kesäpäivään. Kyllä, kyllä. Ja biisi taisi olla Totuus palaa, koska mistäs niin päättelit näin? Jotenkin päättelin. Aika kuule. Aika hyvä päättelykyky. Kannattaa mennä varmaan lottoa pistämään tänään. Tai haluatko miljonääriksi ruveta niin kuin jotain sellaista? Ehkäpä ei. Totuus palaa rikospaikalla. Ei kun pyromaanihan se olikin, mutta niin. Joo. Sillä lailla. Joo, ei sen kummempia. Lisää musiikkia Suomesta, mutta vähän eri tavalla soitettua ja tulkittua meininkiä. Kumulus, tiikerihyppy ajasta pois. Ja. No, sen jälkeen muuten uutiset. Joo. Itse asiassa. Ehkä mahdollisesti yksi biisi vielä. Niin, sen sitten kuulee. Seven Secondsia taitaa tulla ehkä sen jälkeen. Joo, mutta laitetaan nyt ensin Kumulus. Sä aukaiset vähän tunnustellen tuoksuja areenaan. Ja hetkeksi tähän unohtuen käyt keskelle areenaan. Näet lentävän korin, nauravan suun ja pohjalla korin taikurin luun ja silmissä korin nousevan kuun, et saata lopettaa. Näet verhojen takaa taikurin pään ja näyttävän muovipuut. Ja prinsessa makaa sisällä jään ja jään yli loistaa kuu. Teet tiikerin hypyn ajasta pois, teet loistavan hypyn, maailma hoi. Saat otsaasi rytyn, fuga kun soi, et saata lopettaa. Vaan leikissä leikkiä pelkäät, ja näyttämön helmet ja puhuvat puut. Sä niitäkin mielessäs pelkäät, ja pelkäävät myöskin muut. On maailma sinun nyt kokonaan, huipussa trapeetsin. Näen laulavan sinun liturgiaan. Vain mietteitä fakiriin. Ja maailma ajaa vain eteenpäin. Ja mitta on vajaa taas edessäin. Päin maailman rajaa mä vaellan näin. En saata lopettaa. Kello on minuutin yli 11. Lähiradio lähettää tuoreimmat uutiset. keitikö ne pojat kahvia? Ei. Olis yksi hetki. Oho. Oh, tänään maksaa. Vielä yksi hetki. Uutisotsikot. Ruotsin puolustuksen tutkimuslaitoksen mukaan taistelukentillä käytettävät taktiset ydinaseet uhkaavat laskea ydinsodan kynnystä. Taktisilla aseilla tarkoitetaan esimerkiksi ydinräjähteillä varustettuja torpedoja, vapaasti pudotettavia pommeja ja lyhyen matkan ydinohjuksia. FOI:n uudessa raportissa sanotaan, että ydinaseiden merkitys korostuu jälleen Venäjän turvallisuuspolitiikassa. Dagens Nyheterin haastatteleman FOI:n tutkijan mukaan Venäjä näyttää uskovan, että rajoitettu ydinsota olisi voitettavissa. Raportissa varoitetaan siitä, että tilanne voi nyt muuttua vaarallisemmaksi kuin kylmän sodan aikoihin. Ruotsin puolustuksen tutkimuslaitoksen mukaan muuttuneeseen tilanteeseen olisi reagoitava myös Ruotsin puolustuksessa. Muun muassa Ranska ja Britannia ovat vastanneet Venäjän uhkaan modernisoimalla omia ydinaseitaan, arvioidaan FOI:ssä. 134 ihmistä on kuollut rankkasateissa ja maanvyöryissä Bangladeshissa. Viranomaisten mukaan moni surmansa saaneista hautautui koteihinsa nukkuessaan. Poliisi uskoo, että kuolonuhrien määrä nousee vielä pelastustyöntekijöiden edetessä syrjäisemmille seuduille Bangladeshin kaakkoisosiin. Suurin osa kuolleista on löydetty Rangamatin alueelta. Paikallisviranomaisten mukaan kuolleiden määrä on alueella noussut 98. Monet Rangamatin alueella surmansa saaneista kuuluvat Bengalin köyhiin heimoyhteisöihin. Tornitalo palaa Lontoossa. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta hieman kello yhden jälkeen yöllä. Paikalla rakennusta sammuttamassa on 200 palomiestä. Talon pelataan romahtavan. Sitä sammutetaan helikoptereilla ja se on nyt saadaan sammumaan. Poliisin mukaan palo on saanut alkunsa kerrostalon yläkerroksissa. Talo on rakennettu vuonna 1974 ja siinä on 120 asuntoa. Poliisi sanoo evakuoineensa asukkaat 11 kerrokseen asti alhaalta. Poliisi evakuoi myös läheisiä taloja. Lontoossa pelastusviranomaiset vahvistavat, että tuhoissa tulipalo tornitalossa on aiheuttanut kuolonuhreja. Kuolleiden määrästä ei ole vielä varmuutta, koska talo on suuri ja vaikeakulkuinen. Viranomaisten edustaja Danny Cotton sanoo, että 29-vuotisen uransa aikana hän ei ole nähnyt mitään yhtä suuren mittaluokan tapahtumaa. Hänen mukaansa talossa olisi 24 kerrosta, eikä 27 niin kuin kerrottu, ja palo on vaikuttanut niistä kaikkiin toisesta kerroksesta ylöspäin. Pelastusviranomaiset saapuivat paikalle 6 minuutissa hälytyksestä. Grenfell Tower-tornitalo sijaitsee Pohjois-Kensingtonissa ja BBC:n mukaan talossa asuu tiettävästi satoja ihmisiä. Suomen suurlähetystö Lontoossa kehottaa välttämään aluetta tornitalon ympärillä ja metro on suljettu Hammersmithin aseman ja Edgware Roadin aseman välillä. Tulipalon syttymisen syy ei ole selvillä. Silminnäkijät kertovat kuulleensa huutoa talon ylimmistä kerroksista, kun liekit kohosivat. Vielä ei ole tietoa, kuinka paljon talossa on ollut ihmisiä. Silminnäkijät kertovat nähneensä putoavia ihmisiä. He olivat loukossa, he eivät voineet tulla alas. Erityisesti ylimmästä kerroksesta ihmisiä on palannut kuoliaksi, sanoi BBC:n haastattelema Daniel. Näin sen omin silmin ja näin ihmisten hyppäävän. Talossa ei ollut ollenkaan varauloskäytäviä käytössä. Tapahtumapaikalla ihmiset ovat yrittäneet tavoittaa läheisen ja poliisi on ohjannut vierellisen ravintolaan. BBC:n toimittaja kertoi, että suurta osaa ihmisiä ei ole vielä tavoitettu. Kaksi asukasta on kertonut Guardianille, että he eivät kuulleet palovaroittimia, vaan ainoastaan asuntojen savuhälyttimien äänet. Kuulin naapurin savuhälyttimen äänen, mutta ei ajatellut asiaa enempää. Sitten kuulin naapurin huutavan, olen onnekas, että olen vielä elossa. Monet ihmiset eivät päässeet ulos talosta, yksi asukkaista sanoi Guardianille. Paikalliset olivat varoittaneet jo vuosi sitten palon riskistä talon remontin aikana, koska käytössä oli vain yksi sisään- ja uloskäynti. Myös Guardianin haastatteleman asukkaan mukaan talo on vaarallinen ja hän kritisoi viranomaisten tiedotusta. Poliisi ei ole tullut puhumaan meille. Emme ole voineet antaa nimiämme kenellekään. Helsingin käräjäoikeus on tiistaina tuominnut John Hellevigin 60 päivän ehdolliseen vankeuteen operalaulaja Karita Mattilaan kohdistuneista kirjoituksista, kertoo Helsingin Sanomat. Hellevig oli kirjoitusten aikaan vuonna 2014 itsenäisyyspuolueen listalla eurovaaliehdokkaana. Helsingin Sanomien mukaan Hellevig tuomittiin kunnianloukkauksesta ja laittomasta uhkauksesta. Hellevig kirjoitti julkiselle Facebook-sivulleen 3 vuotta sitten kirjoituksen, jossa hän uhkasi oopperalaulajaa Karita Mattilaa väkivallalla ja solvasi tätä. Hellevig kirjoitti kommenttinsa muutaman päivän sen jälkeen, kun Mattilan uutisoitiin kieltäytyneen esiintymästä Venäjän presidentin Vladimir Putinin Ukrainan kantoja tukeneen kapellimestarin johdolla. Itsenäisyyspuolue veti tukensa Hellevigin vaalikampanjalta, kun tapaus tuli ilmi. Perussuomalaisten turkulainen kansanedustaja Ville Tavio koventaa lausuntojaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän hajoamisesta. Tavio muistuttaa lähettämässään tiedotteessa, että perustuslain mukaan ministerien on oltava rehelliseksi tunnettuja kansalaisia. Hänen mielestään uusi tilanne herättää vakavan huolen vaalien ja yhtäläisen äänioikeuden kunnioittamisesta. Juristi kansanedustajan mielestä on kyseenalaista, voidaanko Sipilän hallitusta pitää rehellisenä. Hän ihmettelee, ovatko tiistaina syntynyt eduskuntaryhmä ja hallitus saaneet kansalta mandaatin. 21 perussuomalaisten kansanedustajaa lähtee ja muodostaa oman eduskuntaryhmän. Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja ja ulkoministeri Timo Soini on lähtiöiden joukossa. Myös muut perussuomalaiset ministerit Sampo Terho, Jussi Niinistö, Jari Lindström ja Pirkko Mattila ovat lähtiöiden joukossa. Loikkarin nimilistalta löytyy ministerien lisäksi myös eduskunnan puhemies Maria Lohela. Asiasta kertoi kansanedustaja Simon Elo ennen perussuomalaisten eduskuntaryhmän kokousta eduskunnassa. Elon mukaan ryhmän nimi on ainakin toistaiseksi uusi vaihtoehto. Helsingin seudun liikenne esittää, että lippujen hintoja ei koroteta ensi vuonna. Syynä on se, että lipputulot ovat olleet ennakoitua suurempia. Lisäksi Helsingin seudun liikenteelle on kertynyt kuntakohtaista ylijäämää. Get it. was everywhere, everywhere I went. The stalker. I think that this all like snake bitch. Now you fuck up with such class. I think that this all like snake. Yeah, go on, make it better. Well, the stalker, stalker's target. Just happened to see her at the supermarket. Oh, hi, hey, that peanut butter sucks. You wouldn't like Jiffy, it ain't got no nuts. Why don't you try these? She ran away scared and I'm staring at her butt cheeks. Cause I know she loved me. She wanna tease and tease and love and love me. Hello? Hi, it's me. Hello? You love me. Hello? I love you. Hello? Hello? Biggity bop boop, I'm back in the stone brick house. Tanner like dinner and some Mexican chow. Yeah, I know, she gonna show up. Tick tock, tick tock, tick. No luck. Our windows jack off in the backyard. Somebody pull the Joker's card. And you know when Joker caught you, things you do when you's a stalker. Are you okay? I don't know, because I know he'll be back. He always comes back. I'll never be able to lead a normal life again. It's okay. The stalker. I think that this all likes me, yeah. She tells you to fuck up with such class. I think that this all likes me, yeah. But if you leave your name and number, I'll get back to you as soon as I can. Thanks. Bye. Hey, it's Dave. Surprise. This is gonna be short and sweet, so just bear with me for a minute, okay? I know what I want. I mean, it's weird. I'm not confused at all. I'm doing. I'm singing a fool. I'm stupid. Underground huminaa uutisten jälkeen jatkuu, ja meidät siihen jatkoon johdatteli Insane Clown Posse The Stalker-nimisellä kappaleellaan, ja levy oli Beverly Kills 50187. Tota varmaan joku Lontoota ymmärtävän, joka ei ymmärrä suomea, niin kiva kuunnella, kun tulee Beverly Kills ja sitten tulee tuo numerosarja suomeksi. No joo. Joo. Kyllä ne tietää sen. Kyllä ne tietää, että siinä on numerosarja. Tätä saatana kukaan kuuntele kuitenkaan. No niin, se on totta. Ei ainakaan kukaan Lontoota osaava. Joo. Mutta. Seuraavaksi kuunnellaan orkesteria nimeltä Acid. Ja heiltä kappale nimeltään Bottoms Up. Oliko se nyt toi alempi? Ylempi? No perkele. Bottoms Up. We'll be right back. Se oli Wigwam siltä ajalta, kun ne halusi olla heavy. Jep, jep. Mutta kappale siis oli Hard to be a Rock'n'Roller samannimiseltä levyltä. Okay. Joo, Wigwamin heavy kausi. No, en mä siitä sen enempää sanoa. Tehän toinen tuossa Suomi Wigwamin kuitenkaan. nimenomaan juurikin se samainen bändi. Onko mukaan? On. Ei, sille ei vaan voi mä mitään. Mä vaadin todisteita. No, mä kaivan sulle niitä okay. Sillä väli. Kuunnellaan Hypnomenia sillä väli. Joo. Ja Astro Tika olisi biisin nimi. No niin, Tika Tikaa. We'll be right back. say. Se oli Stevie Ray Vaughan Texas Floor, ja sitten sieltä tuli jossain vaiheessa, mikä mä laitoin sitä ennen? En minä muista. En muista sitä muuta biisiä. No niin, niin. Mä kävin juomassa aamukahvit, mulla on hyvä selitys. Aivan, aivan, ja tuota. Mulla ei ole hyvää selitystä no, muuta kuin se, että mulla on niin huono muisti. Se on helvetin hyvä selitys. No se on ehkä todellakin semmoinen hyvä selitys sitten siihen. Siihen. Mutta. Kyllä. Mitäs sitten? Sitten vaikka Officer Downey. Eikö se oli muuten perkele? Nyt mä muistin. Kalevala, Waves. Joo. Mikä tuli siinä? Joo. Joo. Okei, mutta Officer Downey. Mitä se nyt tekee? Hate Unit. Okei. We'll be right back. Se näin. Oli heviä se. Se oli, joo. Ja se oli Custard. No. Aiming High. Mutta biisi ei ollut heidän omansa. Se oli tribuuttilevy Acceptille. Joo. Eli siitä yksi bändi tulkitsi Acceptin kappaletta. Ihan tulkitsipa, miten tulkitsi. Eikö sulla oli vitu hieno kommentti oikeasti. No näinpä. Se oli erittäin puolueeton. Se oli niin, kuin niin ehdoton ehkä kuin olla voi. Mahdollisesti. Todennäköisesti erittäin. Joo. Mikä helvetti täällä on, kun nää. Mikäs täällä savua? Niin justiinsa. Savu hälvettyy, tsiikataan kytkentä, mutta sillä päällä laitetaan joku. Kuunnellaan Konfliktia vaikka tähän näin. Se sopii bändin nimi aika hyvin juuri tähän tilanteeseen. Rupen rahisee. A question of priorities. Nonni. stem of light, of hope, a presence of defiance. I wonder, and I realize, that while some wait for miracles, others may help create them. From a room that has no view, I gaze from the window. I consider our purpose. The cold stars look down, and there's a feeling that someone or something is always looking. Strange, cause it's like careful observation. Pursue test manipulation. Those small images of love, a confused pattern of trust, a feeble structure fleeing responsibility and feelings. And I wonder who, what, why, where and when. I'm still believing in all those moments we shared. Of all the things that we have been through, I feel happiness and sadness. Remember the places that we have been to. Push our views and ideas on. And meeting people who feel alone. I see each face's smile again. An achievement. Well, I hope. As we swim from the shore, I can feel the undercurrent. I hear songs of hope and glory. But how deep is the ocean? Eternal face obsession, a painful reminder from tomorrow. The seas as funny shade of blue here. Do we drown in mistake sorrows? A nation remains silent. Burnt out skulls, blank expressions, and images of convenience. In reality's succession, blind in the one-eyed kingdom. Following those who followed last, who follow those who followed before them. Is there a future in the past? Joo. Joo. Niin taisi olla. Oli. Joo. Oli. Oli. No niin, juurikin. Kauhean mua häiritti tuo rahina. Joo, kuuluu. Sama homma meinasin juuri mainita, mutta tota... Onko se näistä liuus? Se on tää... tapa päästä pakoon. Joku tapa seuraava biisi. Mutta joo, niin toi oli Futile-kappale ja sen nimiseltä EP:ltä. No, laita Bootsy Collinsia. Joo, laitetaan Bootsy Collinsia. Tulee näin. tänne. Megatuposta päivää. Faksatkaa välittömästi kirjanpito pääkonttoriin ja lopettakaa tuotanto. Mitä helvettiä? Soittivat taas. Tuotanto lakkautetaan. Kokonaisuus. Pistäkää pelit sees. Well, don't you let nobody turn you round. Turn you round. Turn you round. Well, don't you let nobody turn you round, you got to keep on walking, keep on talking, marching to the freedom land. Don't you let nobody turn you round. You got to keep on walking, keep on talking, marching to the freedom land. Well, don't you let the policeman turn you round, turn you round, turn you round. Well, don't let the policeman turn you round. You got to keep on walking, keep on talking, marching to the freedom land. Well, don't let the politician turn you round. Slow you down, slow you down. Well, don't let the politician slow you down. You got to keep on walking, keep on talking, marching to the freedom land. You got to keep on walking, keep on talking, marching to the freedom land. Well, don't you let nobody turn you round, turn you round, turn you round. Well, don't you let nobody turn you round. You got to keep on walking, keep on talking, marching to the freedom land. Näin. Se oli pieni kimara musiikkia. Ensin tuli no. Megadeth Back in the Day ja sitten tuli outoa nauhaa. Megaturbosta puhuttiin. Huonosti meni heilläkin. Kyllä, kyllä. Se oli Julma Henrin outoa nauhaa. Ja siihen sitten Steve Miller Band. Don't let nobody turn you around. Olipas reipashenkinen rallatus. Kyllä. Muuta ei voi sanoa. siihen perään sopii joko hyvin tai huonosti, mutta tässä no, laitetaan joka tapauksessa. Tota, Jonti ja Kotikutosen kappale Sillan tällä puolen sydän on. No niin, kuulostaa hyvältä. Se ois paska oma tunto olla kuittaamat piuhoi popahtavalt löyhkä, eli tismiin vai realismiin riippumatta köyhä, mut ilmasulta väkevä, mikki piuha kätevä, silvoi hirttää häviäjii, jolle jo häpyä. Kersa TDM, keisareit ilman vaatteet, onneks on vielä niit, joilla on jotain periaatteet. Murskaa hallusinaatio niinku Morpheus, kadun kanssa gnosis, oikeustila julistus, top TTIP, MDO matsku, sorrettu voimaa, tulilangan katkuu. Onks Xerxes mikis, teit ei oo 300, jäti syvä jäljen, jatkakaa sitä rataa. Soundtrack sille, kun hauras poja pettää, kaikkihan se tietää, sikariporras vedättää. Silloin tällä puolen, silloin tällä puolen on. Silloin tällä puolen sydän on. Silloin tällä puolen, silloin tällä puolen on. Silloin tällä puolen sydän. Silloin tällä puolen, silloin tällä puolen on. Silloin tällä puolen sydän on. Silloin tällä puolen, silloin tällä puolen on. Silloin tällä puolen sydän. Kärsimyksen kyllästämät korttelit vetää puoleensa turisteit niinku bordelli. Yläluokka väki, köyhät ja keskiluokka. Kilvajuoppo hullu trubaduri juottaa. Hallus asiakirjo, jolla katusvalta kunta. Mut kansa ei kuuntele, näkee valve unta. Sammun taikku, leipomon tuuli kaappi. Kakara hakee konflikti, pyrstön takii. Tästä ei voi kun nousta, vaik nousukaus meni. Kallio raittius seura, sampleri seni. Papat pukkaa täl menee, niinku Rockefelleri. Niin vastenmielinen jampa ku onkin. Oli oikees kun julisti saamattomuuden synniks. Eyes wide open, niiden rituaali ryski. Nähny outoja asioita, on nähny fätin visio. Nähny pyhää pahaa läpi mielen illusion. Silloin tällä puolen, silloin tällä puolen on. Silloin tällä puolen sydän on. Silloin tällä puolen, silloin tällä puolen on. Silloin tällä puolen sydän. Silloin tällä puolen, silloin tällä puolen on. Silloin tällä puolen sydän on. Silloin tällä puolen, silloin tällä puolen on. Silloin tällä puolen sydän. Se on tässä soundis läsnä, jos saat kiittää sitä. Alat näkee sitä kulmil, tuntee sen sisällä. Syli aistillist matskuu, opettaa sut ole. Vanha kettu niinku kole, mikki kopis lesolee. Soket alkaa näkee ja rammat kävelee. Paska MC havahtuu, murtunut mies säteilee. Otti rikkinäisen perheen, se otti kaiken. Antoi elämän, skidisti loketti ja naisen. Mut vuoret viihtyy parhaiten yksinäin. Viihdy valo, keilas niinku mannekiini tääl. Sydän rikkinäil kujil, kattoo puupään perää. Frank ei tunne pulssii, uuteen aamu herää. Kotikutonen traditio sukupolvel toiselle. Päästää pahan pois, jeesi aamun jalkeelle. Kallio Ralf Sarchien, mut en oo paska lakki. Enkä teko pyhä niinku Vatikaanin pankki. Silloin tällä puolen, silloin tällä puolen on. Silloin tällä puolen sydän on. Silloin tällä puolen, silloin tällä puolen on. Silloin tällä puolen sydän. Silloin tällä puolen, silloin tällä puolen on. Silloin tällä puolen sydän on. Silloin tällä puolen, silloin tällä puolen on. Silloin tällä puolen sydän. Mama, hang on, take one. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Everything's gonna be all right this morning. Have a seat. Keep a lot of vocal line. Now I'm a man, made 21. have a whole lot to put. Kaiku. Hirveä kohina. Noin, no. Se oli se tarkoitus. Lähiradion vahva pedaali. Jep, kyllä. Joo, no sitä ei varmaan kukaan tunnistanut, joten kerrottakoon, että tämä oli Jimi Hendrix ja Mannis Boy kappaleellaan levyltä Blues. Joo. Blues, kyllä kyllä, näin. Joka on siis kokoelma levy kyllä. No näin se kyllä on, mutta levy kuin levy. Helvetti viekö, jos siltä musiikkia kuuluu, niin eikö se ole tärkeintä? Todellakin. Kova levy, niin sanotusti. No joo, sit kaikki noi nörtit olis vähän eri mieltä. Kuule, nyt toi kovalevy-termi on no aivan ne kuuntelee, päin. Vittu niin mitä radioa oikeesti. Älä biitti, mä oon nörtti. Ne kuuntelee ykkösiä äksin. Niin mä kuuntelen, ei kun nolli ja ykkösiä. Seuraavaksi tulee nolli ja ykkösiä. No itse asiassa 11 biisi. Noniin, eli se on binäärinluku taas. Pelkillä ykkösillä mennään nyt vaan. Kyllä, kyllä. Binääristä meininkiä siis. Juu, Large Professor kappaleellaan hip-hop. Kato, hip-hop. Se oli oikein omaperäisesti nimetty kappale. Tämä on se vitu hyvä. No, kuunnellaan. Like a Mac all across the track. Take shirts off the rack, be the boss of rap. With the new poem, had to get up out the loophole. Nights in the slammer, days in the group home. Staircase weeded, a launch attack. Missiles at y'all bristles, a conscious black astrologer. Straight OG with knowledge itself. And I keep the 3 pound on the shelf like a frisbee. Toss these lyrics across the planet. In the turbulence, poured on panic. And now pop the hood like an auto mechanic. Then rock till I'm good with the sword off cannon. Clip blocker, bottom up to the tip top of the pack. When the jewels get dropped in the track like diamonds. You listening to New York finest. Nothing less than platinum, kid. That's a promise I made to myself. Stay to myself, cause niggas is foul. Ever since I was an innocent child. Needed help, heartfelt, deep blessings and love. But now I reap blessings from up above. Everybody gotta eat, yo, what's up with the grub? Give a fuck about a Cadillac truck with a dub. Throw the flashing, pretty boy playmate fashion. Style out the window, you sounding like a bimbo. I'ma bring forth the flame and rekindle. What it is all of y'all need to remember. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. It's all up in my blood when I jump on the stage with the gangster strut. You can tell I've been down for years. A fact since 19th. Shit, way back. I've been on linoleum and the train track. You gotta have skill or else you ain't jack. In the eyes of the hip-hop community, that's how it was and that's how it's soon to be. Once again, can't buy it, it comes from within. And it doesn't play out cause it wasn't a trend to begin with. P ain't your motherfucking den with. Last Night Change Your Mind by Eddie Kendrick. Satellite brings it live into their living room office. Look at the bread they make off us. Too much to film a MTV crib. That's why I had to hit them with the dib dab dib. Take them street level, defeat the devil at his own game. Watch old clips of Soul Train. Loop up Wild Shit by Alice Coltrane. Think I'm crazy, kid? You might go insane. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Sleeping in the bathtub. Teacher's night school down to NYU. We've got this African queen. She paints her eyelids green. And all night long she do the boogaloo. Come on down to my soul pad. With the blue lights in the ceiling. Soul Russian students hang out in the closet, hung up on jazz and funk. They keep some incense burning in a sardine can beneath the picture of Thelonious Monk. Come on down to my soul path. We got prayer for kneeling, soul path. And if your soul needs healing, soul path. Said his orders were to check out the freaks. He started with the poet in the pantry, and he's been with us now about 14 weeks. Come on down to my soul path, with the blue line in the ceiling. Soul path, where the warm paint is peeling. Soul path, it's a room with a feeling. Cardboard box. Come on down to my soul path. The scene is so angelic. Soul path. And we'll all get psychedelic. Ooh, come on down. Mother's in the kitchen. Soul path. Well, your hungry heart is itching. Soul path. Jep, jep. Voi pertana, että oli hyvä biisi. Kyllä. Toisella on iPadit, mutta The Coasters, niillä oli Soulpad. Kuulostaa mun mielestä paljon paremmat ratkaisulta. Kyllä. En toi tiedä, missä niin... niitä myydään, mutta toisaalta meidän kanavallahan ei mainosteta mitään muutenkaan. Niin... Eikä me myydä mitään. Niin. Niinpä. Niin, että turha tulla ostoskiertueelle tänne. Kyllä. Joo. Ja täällä voi kuitata poltto itsemurhan kappaleella, hihat palaa. No, se on aika hyvä. Kuittaus. Tulta. Talking Heads. No joo, ja kuristuslanka kuulokkeissa. Shit happens, vai miten se nyt menikään? Tuossa toi Slippery People suluissa live. Saatoit ehkä kuullakin tuon live-soundi sitten lopusta, kun jengi taas alkoi läpyttää ja hihkuu siinä. Jos se oli edellinen poltto itse murha, niin oli varmaan valellut itsensä bensiinin ja saippuan yhdistelmällä. Unohtanut bensiinin. Näinpä, mutta ryhtyneet Talking Headsiksi. Joo, ja ehkä ruvennut Talking Headsiksi. Ehkä sittenkin tankataan auto noilla bensoilla. Joo, vedetään saippuat päälle ja ruvetaan liukkaiksi ihmisiksi, ollaan Talking Heads. Tehdään kasarisaunin biisi. Jep, no niin. Voiko sitten enää enempää sanoa mitä? Ei, mutta siihen sujuvasti perään voisi sopia Esa Chubanin kappale, Yhden miehen nainen. No todellakin, Esa Chubani on aina ilo soittaa. Näin. Vain jos mä ryhdyn kuninkaaksi, voin voittaa koko maailman. Vain jos mä ryhdyn kuninkaaksi, voin sanoa sinua rakastan. Sinä teet minusta kuninkaan, kun annoit minulle suudelman. Sinä sait sydämeni salpaamaan, kun sanoin sinua rakastan. Sä olet yhden miehen nainen, mä olen yhden naisen mies. Sinut piti itselleni saada, sitä mietisi kuninkin ties. Meidät kohtalo yhteen järkkäs, taikka siskos, kuka ties. Sä olet yhden miehen nainen, mä olen yhden naisen mies. Omakseni voin voittaa koko maailman. Vain jos mä saan sut käsivarsille, niin en muuta ikinä tahdakaan. Vie sinä siskoni tanssimaan, näin lausui kohtalo mulle vaan. Vain mun huusinusta ainoastaan, ei ketään muuta huomaakaan. Sä olet yhden miehen nainen, mä olen yhden naisen mies. Sinut piti itselleni saada, sitä piti se kuninkin ties. Meidät kohtaa yhteen järkäs, taikka siskos, kuka ties. Sä olet yhden miehen nainen, mä olen yhden naisen mies. Vain jos mä ryhdyn kuninkaaksi, voin voittaa koko maailman. Vain jos mä ryhdyn kuninkaaksi, voin sanoa sinua rakastan. Sinä teet minusta kuninkaan, kun annoit minulle suudelman. Sinä sait sydämeni salpaamaan, kun sanoin sinua rakastan. Sä olet yhden miehen nainen, mä olen yhden naisen mies. Sinut piti itselleni saada, sitä mietisi kuninkin ties. Meidät kohtalo yhteen järkkäs, taikka siskos, kuka mies. Sä olet yhden miehen nainen, mä olen yhden naisen mies. Piip, se oli juuri niitä. Täällä ei ole mitään nähtävää, mutta ei. Enemmänkin on kuultava. No ei sitäkään enää hirveän paljon kyllä. No ei, kyllä todellakaan. Just ajattelin, että heitetään heipat ja hei hei ja näkemiin ja näin pois päin, mutta. No. Juu, ensi viikolla. Kato kuitenkin tähän kohta enkeen mä seuraava. Mä en ole ensi viikolla. Ai niin. Mä oon. No mut röis. Ei se mitään. Mä oon. No niin. Jonkunhan se on täällä oltava sähläämässä. Joo. Jep, jep. Mutta. Ei tässä kai se kummempi. Me ruvetaan kasaan luumme, koska seuraava ohjelmatekijä yleensä tulee aina niin kiukkusena ja niin edelleen. Kyllä. Järjestäkäämme hänelle yllätys. Tai jotain. To be continued. Alex Harvey. Kyllä. No mutta hei. Moro.